पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो कार्यालय लिखा है ना वो गलत लिखा है, या के ऊपर एफ है या के ऊपर एफ होना चाहिए। वो जो सामने लिखा है ना गोवर्धन मठ कार्यालय, गलत ढंग से लिख और एफ आगे आ के ऊपर होना चाहिए। हाँ बैठो। द्वैपायनो भगवान प्रबोधात् बुद्धस्तुपाखंड गणात् प्रमादात् कल्कि कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतार मम केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविंद आसंग मात्तवेणु नारायण प्राण उदात्त शक्तिर् मध्यान दिने विष्णु ररिन्द्र ररिन्द्र पाणि नारायण। हमारा आपका शरीर पांच भौतिक है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश का तारतम्य संघात है। विविध उपद्रवों से उपद्रुत है। यहाँ चारों ओर से भय ही भय प्राप्त है। ऐसी स्थिति में भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उन्होंने परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त किया और भगवान पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण ने मुख्य रूप से 24 अवतारों को ग्रहण किया। ये जो अवतार हैं, भवतारक हैं और भवाटवी में भटकने वाले जीवों के उद्धारक, उनके समस्त क्लेशों के निवारक हैं। भगवान की अचिंत शक्ति तो है ही, भगवान नाम की भी अचिंत शक्ति मान्य है। भगवान का जो नाम सुमंगल है, उसका स्मरण करने पर, उच्चारण करने पर सब प्रकार के विघ्नों का उच्छेद स्वाभाविक होता है। हमने एक दिन बताया कि शब्द में अचिंत शक्ति का सन्निवेश है। कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया हुआ है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है। सोए हुए होने के कारण नाम सुनने में वह समर्थ नहीं है, लेकिन अचिंत शक्ति के बल पर सोया हुआ व्यक्ति को जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है, जग जाता है। शब्द में अचिंत शक्ति का सन्निवेश है। जगने के बाद वह नाम सुनता है, ऐसा नहीं कह सकते। और नाम सुनता है यह भी नहीं कह सकते। अगर हम कहें कि नाम सुनकर जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता। जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। तो फलवल कल्प है कि नाम में सन्निहित अचिंत शक्ति के महात्म्य से सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तब जग जाता है। तो लौकिक नाम में भी जब इतनी शक्ति है, लालू कालू आदि, जिस व्यक्ति का जो लौकिक नाम है, उस व्यक्ति का वह नाम लेकर सुषुप्त दशा में उसे पुकारा जाता है तो वह जग जाता है। फिर भगवान के नाम में अचिंत शक्तियों का सन्निवेश है। अतः भगवान नाम के द्वारा यहाँ पर शरीर को सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुंदर और स्वस्थ रखने की विधा का वर्णन है। वर्म का अर्थ कवच होता है। भगवान नाम के द्वारा हम अपने शरीर को सब प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। आदि भौतिक उत्पात, आध्यात्मिक उत्पात, आधिदैविक उत्पात, विविध प्रकार के उत्पातों से उपद्रुत हमारा आपका शरीर है, जीवन है। प्रारब्ध भी कुटिल से कुटिल होते हैं, लेकिन उन सब पर पानी फेरने के लिए भगवान नाम का आलंबन लेना चाहिए। यद्यपि भगवान का जो भी अवतार है पूर्ण ही है, लेकिन एक एक अवतार में एक एक गुण की प्रधानता या विशेषता से यहाँ पर कवच में उनके नाम का भी वही महात्म्य ख्यापित किया गया है। इस संदर्भ में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ज्ञानावतार हैं, भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति हैं, ज्ञान के समुद्र हैं। उनके अनुग्रह से अज्ञान से व्यक्ति सुरक्षित रहता है। अंत में अज्ञान कृत अपराधों के चपेट में आकर व्यक्ति कष्ट पाता है। जो भी हमको कष्ट प्राप्त है उसके मूल में अज्ञान ही सिद्ध होता है। तो अज्ञान से रक्षा करने में भगवान वेदव्यास समर्थ हैं, अतः उनके नाम के व्यास से उनका स्मरण करने पर व्यक्ति अज्ञान के चपेट से मुक्त होता है। विविध प्रकार का अज्ञान हमारे जीवन में है, विचार करके देखें तो अज्ञान से सिंधु में ही जीवन सन्निहित है। काई से परिपूर्ण जो सरोवर होता है, काई का थोड़ी देर के लिए अपनोदन करते हैं, एक कलश पानी भरते हैं, इतने में काई फिर आ जाती है। इसी प्रकार हम साधिष्ठान सावास वृत्ति के द्वारा घटपटादि को लेकर प्राप्त अज्ञान का वारण करते हैं, फिर अज्ञान से पूरा संसार आवृत हो जाता है। यहाँ तक कि अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः, गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का वचन है। ऐसी स्थिति में सब प्रकार के अज्ञान से सुरक्षा की भावना से भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के नाम का स्मरण करना चाहिए। भगवान वेदव्यास के अनुग्रह से व्यक्ति अज्ञानकृत अपराधों से आघातों से मुक्त रहता है। भगवान बुद्ध ने पाखंडियों के मत का अपनोदन किया और प्रमाद विहीन जीवन का परिचय दिया। वह प्रमत्त थे और पाखंडियों के चपेट में वैदिक कर्मकांड पड़ गया था। उन पाखंडियों को उन्होंने शील संयम मानवोचित अहिंसादि का उपदेश देकर वैदिक कर्मकांड से विमुख किया। उनके कल्याण का प्रकारांतर से मार्ग तो प्रशस्त किया ही, लेकिन वैदिक कर्मकांड अनधिकारियों के चपेट में आकर जो विलुप्त हो रहा था उसे भी उन पाखंडियों के चपेट से मुक्त किया। भगवान विष्णु के दशावतारों में बौद्धावतार परिगणित है। आजकल संकल्प में बौद्धावतारे शब्द का प्रयोग करते हैं। हमने कहा था कि गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए और नेपाल में उत्पन्न हुए, जबकि भगवान विष्णु के अवतार जो बुद्ध जिनकी हम उपासना करते हैं, जो दशावतारों में परिगणित हैं, वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और गया प्रदेश में उत्पन्न हुए। बिहार में गया का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उनका प्रादुर्भाव हुआ। कि कटेषु भविष्यति, भविष्यत गति से श्रीमद्भागवत में बौद्धावतार का वर्णन है। ब्राह्मण कुल में कीकट गया क्षेत्र में भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने पाखंडियों के चपेट से यज्ञादि कर्मकांड को मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। भगवान बुद्ध का जो स्मरण करता है, उनके नाम का उच्चारण करता है, भगवान बुद्ध के अनुग्रह से वह पाखंडियों के चपेट से मुक्त रहता है और प्रमाद शून्य उसका जीवन होता है। जीवन में किसी प्रकार आलस्य प्रमाद अविवेक को पनपने नहीं देता। इसी प्रकार कहा गया, भगवान कल्कि ने धर्म रक्षा के लिए अवतार लिया। अब इस कलि और कृतयुग की संधि में भगवान कल्कि का अवतार होगा ब्राह्मण कुल में। भगवान के जितने अवतार हैं वामन पुराण के अनुसार सब नित्य सिद्ध होते हैं। भगवान कल्कि का स्मरण करने पर कलिकाल के जितने दोष हैं उनके चपेट से व्यक्ति की रक्षा होती है। कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा भगवान कल्कि करें, इस प्रकार की भावना प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार अपने शरीर को कलयुग के दोषों से मुक्त रखना चाहिए। देहेंद्री प्राणांतःकरण का ऐसा शोधन हो कि कलिकाल के दोष प्राप्त और व्याप्त न हो सकें। भगवान कल की, क्योंकि अभी प्रलय या महाप्रलय का समय नहीं है, एक हमारा कोई गणित पर लेख कहीं खो गया, प्रकाशित नहीं हुआ या कहीं फाइल में होगा, युग चक्र प्रवर्तन न्याय, बहुत विचित्र बात है। युग चक्र ऊपर से नीचे नहीं होता, यूँ चलता है, चक्राकार। सृष्टि की उत्पत्ति ऊपर से नीचे की ओर होती है, सृष्टि का संहार नीचे से ऊपर की ओर होता है। जिस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है उसके ठीक विपरीत क्रम से सृष्टि का संहार होता है। सीढ़ी से जीना से ऊपर पहुँचते हैं, ठीक उसके विपरीत क्रम से नीचे उतरते हैं। जिस क्रम से नीचे उतरते हैं उसके विपरीत क्रम से आरोह करते हैं। आरोह और अवरोह में विपरीत क्रम होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इस प्रकार सृष्टि चक्र का प्रवर्तन सृष्टि संरचना और प्रलय की दृष्टि से है, लेकिन युग चक्र यूँ चलता, चक्राकार। यूँ कृतयुग का अर्थ है सत्ययुग, कृतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वाकर द्वापर के बाद कली, अब कली के बाद फिर कृतयुग, यूँ चलता है। यूँ एक बहुत विचित्र तथ्य है, आरोहक क्रम से विचार करें तो कलयुग के सन्निकट कौन है? द्वापर। द्वापर के सन्निकट कौन है? त्रेता। त्रेता के सन्निकट कौन है? कृतयुग, सत्ययुग। और ह्रास के क्रम से विचार करें तो कृतयुग के बाद त्रेता, चार के बाद तीन नीचे की ओर, तीन के बाद दो द्वापर, द्वापर के बाद एक कलयुग। आयु में भी यही क्रम है, कृतयुग की आयु की अपेक्षा त्रेता की आयु 1/4 कम, त्रेता की आयु की अपेक्षा द्वापर की आयु 1/4 कम, द्वापर की आयु की अपेक्षा कलयुग की आयु 1/4 कम। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का भी इसी अनुपात में ह्रास होता है। कृतयुग में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति जितनी होती है पूर्णता को प्राप्त होती है, 1/4 चतुर्थांश तुरीयांश उसका ह्रास त्रेता में होता है। त्रेता की अपेक्षा फिर द्वापर में 1/4 ह्रास होता है, द्वापर की अपेक्षा कलिकाल में 1/4 ह्रास होता है। अब कलयुग का प्राणी आगे, कलयुग के बाद कौन सा युग होगा? कृतयुग। इतनी क्षमता कहाँ रखता कि कृतयुग में पहुँच जाए द्वापर त्रेता की घाटी पार किए बिना? यही होगा ना, ऐसा तो नहीं चलता कि कलयुग के बाद फिर द्वापर आ जाए, द्वापर के बाद त्रेता, ये तो यूँ चलता है। 3/4 उत्कर्ष एकाएक कैसे हो जाएगा? ये कल की भगवान के अनुग्रह से होगा, विचारणीय बात है। ऐसा एक गोलाकार बनाइए, एक सबसे ऊपर एक, इसके बाद दो, फिर एक के ठीक नीचे तीन, ऐसे रखेंगे फिर चार हो जाएगा, या 1, 2, 3। तीन कहाँ रखा? एक के ठीक नीचे, उधर 1, 2, 3, फिर चार आएगा ऐसा, या 4, 3, 2, 1 यह क्रम चलेगा। कलयुग के बाद कृतयुग में हम कैसे पहुंच जाएंगे? महाप्रलय या प्रलय की दशा तो आगे है नहीं, कलयुग का पर्यवसान कृतयुग में होना है। कलयुग के प्राणी कृतयुग में पहुंचने योग्य कहाँ होते हैं? अत्यंत ह्रास का नाम कलयुग है, अत्यंत उत्कर्ष का नाम कृतयुग है। भगवान कल्कि क्या करते हैं? अत्यंत अराजक तत्वों को मार डालते हैं। बाकी जो व्यक्ति बच जाते हैं वे भी कृतयुग में पहुंचने योग्य नहीं रह जाते, क्योंकि कलयुग के प्राणी होते हैं। भगवान कल्कि के श्री विग्रह को छूर करके हवा जो चलती है, उस हवा के वायु के स्पर्श से व्यक्ति के जीवन में देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में उस दिव्यता का संचार हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति कलयुग का प्राणी कृतयुग में रहने योग्य हो जाता है। ये वृक्षादि भी कलयुग के कृतयुग भावापन्न हो जाते हैं। ऐसा चमत्कार पूर्ण भगवत विग्रह किनका है? कल्कि भगवान का है। वे कल्कि भगवान कलयुग के दोषों से हमारी रक्षा करें। सबके साथ विज्ञान बहुत ऊंची बात है। एक को चार तक पहुंचना है, यही हुआ ना? चार तीन दो एक, एक को चार तक पहुंचना है और दो तीन की घाटी पार किए बिना कैसे संभव है? तो एक सामान्य नियम है, सॉलिड लिक्विड गैस, विज्ञान वाले जानते हैं, और सामान्य विज्ञान है यह, ठोस द्रवावस्था को प्राप्त हुए बिना गैस अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता है। सॉलिड और गैस के बीच में लिक्विड की दशा है, लेकिन मैग्नीशियम का जो तार होता है उसको जलाइए तो क्या होगा? बीच की घाटी द्रवावस्था परिलक्षित नहीं होगी, सीधे उससे गैस बन जाता है। हम लोगों ने प्रयोगशाला में बहुत वर्ष पहले, 58 वर्ष पहले किया होगा। मैग्नीशियम के तार को जलाते हैं तो बीच में जो लिक्विड द्रवावस्था है परिलक्षित नहीं होती, अंतर्निहित अवश्य होती है। तो जैसे मैग्नीशियम का तार जलाते हैं तो द्रवावस्था परिलक्षित न होने पर सीधे गैस के रूप में परिणत हो जाता है वह। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि चार को कहाँ पहुँचना है, तीन तक, तीन को दो तक, दो को एक तक, लेकिन एक को चार तक पहुँचना है, कलयुग को सीधे कृतयुग तक पहुँचना है, तो क्या होगा? बीच में दो और तीन की घाटी अत्यंत द्रुत गति से पार करनी होगी। एक नियम होता है फलबल कल्प्य, लाखों वृक्ष तरुलता इन सब को देखते हैं तो बिना पुष्प के फल की प्राप्ति नहीं होती, पुष्प के द्वार से ही फल की प्राप्ति होती है। परंतु सामने बट का वृक्ष है, बट है, पीपल है, पाकर प्लक्ष जिसको कहते हैं, बट पीपल पाकर प्लक्ष गूलर और अंजीर, ये सब कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनमें पुष्प नहीं लगते तो फल दृष्टिगोचर होते हैं। क्या? बिना पुष्प के ही फल दृष्टिगोचर होते हैं, और नियम यह है कि बिना पुष्प के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब अंतः पुष्पित ये वृक्ष होते हैं, ऐसी कल्पना हम करते हैं, इसको फल बल कल्प सिद्धांत कहा जाता है। फल के बल पर कल्पना करने योग्य सिद्धांत का नाम है फल बल कल्प सिद्धांत। वट पीपल पाकर, पाकर को संस्कृत में प्लक्ष कहते हैं, वट अश्वत्थ पीपल पाकर अंजीर गूलर शायद कटहल भी, ये सब कुछ ऐसे वृक्ष हैं गिने चुने जिनमें पुष्प किसी ने देखा नहीं लेकिन फल तो दृष्टिगोचर होते हैं। तो मानना पड़ेगा कि अंतः पुष्पित ये वृक्ष होते हैं, क्योंकि बिना फूल के फल की निष्पत्ति नहीं हो सकती, यह नियम है। और हजारों स्थलों पर यह नियम परिलक्षित या चरितार्थ है। इसी प्रकार से करोड़ों माताओं में, देवियों में कोई एक दो देवी ऐसी होती है पुष्पिता हुए बिना, प्रजस्वला हुए बिना गर्भ धारण कर लेती है। चमत्कार पूर्ण करोड़ों देवियों में कोई एक दो देवी होती है। आयुर्वेद का सिद्धांत, ऐसी देवी एक सामान्य नियम है, रजो दर्शन के बिना, रजस्वला हुए बिना गर्भिणी होना संभव नहीं है। लेकिन कहीं कहीं करोड़ों में एक दो ऐसी देवी होती है, तब वहाँ माना जाता अंतःपुष्पिता वह देवी है। अंतःपुष्पित रजो दर्शन न होने पर भी अंतःपुष्पित होए बिना गर्भाधान संभव नहीं है। इसी प्रकार समझना चाहिए कि चार कोटि में प्रविष्ट जो कलयुग है, उसके बाद तो कृतयुग का ही प्रवेश होता है। कलयुग कृतयुग में जाकर विलीन होता है, तो द्वापर और त्रेता की घाटी अत्यंत द्रुत गति से पार कर लेते हैं कलयुग के प्राणी। ओ भगवान, कल की कृपा की कृपा से अत्यंत अराजक तत्व तो मार दिए जाते हैं। अंतर है, भगवान और भगवान के भक्त के दायित्व अलग अलग हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, हम लोग कहते अधर्मी का नाश हो कहते या धर्म का नाश हो कहते, अधर्म का नाश हो कहते हैं हम लोग। अधर्म का नाश हो, बीमार का नाश हो या बीमारी का नाश बीमार का नाश नहीं, बीमारी का नाश होगा तो बीमार की बीमार संज्ञा नहीं रह जाएगी। ऐसे हम लोगों का दायित्व है जो संत महात्मा हैं, हम अधर्म का नाश करें, अधर्म के नाश का प्रयास करें। लेकिन भगवान तो अधर्म से रचे पचे ऐसे व्यक्ति जो अधर्म किए बिना नहीं रह सकते। अधर्म और अधर्मी की विभाजक रेखा जिनके जीवन में विगलित हो गई है, ऐसा रोगी जो रोग हो जाए, क्या ऐसा रोगी जो रोग हो जाए, ऐसा अधर्मी जो अधर्म ही हो जाए, भगवान कहते हम तो उनको मारेंगे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान का वचन आया नहीं। भगवान तो पापी को मार डालते हैं, जो पापी पाप में रचना रचा पचा है कि प्रायश्चित नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता, पाप के अपनोदन के लिए प्रयास नहीं करता, हजारों को पापी बनाता रहता है, हजारों के शील आदि का फरण करता रहता है, भगवान कहते हैं ऐसे पापी को मैं मार डालता हूँ। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, हमारा दायित्व है पाप का विध्वंस करना। भगवान का अवतार होता है ऐसे पापी जो पापमय हो गए हैं उनको भी मार डालते हैं, तामस शरीर का अपहरण कर लेते हैं, ताकि भगवान के द्वारा मारे जाने पर उनको दिव्य शरीर, भजन के उपयुक्त शरीर, सत्वगुण संपन्न शरीर की प्राप्ति हो, तो वो भी अनुग्रह है। दुर्गा सप्तशती में लिखा गया, भगवती समर्थ वो चाहती तो हुंकार मात्र से दैत्य अराजक तत्वों को भस्म कर देती, फिर संग्राम करने की क्या आवश्यकता थी। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण, बहुत अच्छा उत्तर दिया। अगर हुंकार मात्र से अराजक तत्वों को दग्ध कर देती, उनकी सदगति नहीं होती, इसलिए संग्राम में अस्त्र शस्त्रों के द्वारा भगवती पापियों के शरीर का अपहरण करती हैं, मार डालती हैं, ताकि संग्राम में मारे जाने पर जीव की सदगति हो। अंतर हुआ न, दृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का गला मरोड़ कर उनके प्राण का अपहरण कर लिया, मतलब ये दृष्टाद्युम्न ने समाधिस्थ रथ पर समाधिस्थ द्रोणाचार्य को मार डाला। गुरुद्रोही द्रोणाचार्य 15वें दिन रथ पर अस्त्र शस्त्र का त्याग करके समाधिस्थ हो गए। ऋषियों ने हंस पक्षी का रूप धारण करके कहा, द्रोणाचार्य आप ब्राह्मण हो, आज आपके देहत्याग का मुहूर्त है, क्षत्रियोचित रीति से देहत्याग मत करो, समाधिस्थ होकर देहत्याग करो। द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया, रथ पर ही समाधिस्थ होकर देहत्याग कर दिया। लेकिन धृष्टद्युम्न का अवतार या जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था अपने गुरु, जिससे उसने अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या प्राप्त की, उनको मारने के लिए ही अवतार हुआ था। वो सबके मना करने पर भी रथ पर कूद गया और द्रोणाचार्य के सिर का उच्छेद कर दिया। तो अश्वत्थामा ने सौप्तिक पर्व में सुप्त दशा में हुंकार मात्र से धक्का देकर धृष्टद्युम्न को जगाया और कहा कि गुरुद्रोही तुमको मैं मारूंगा। उसने कहा, भाई मारना ही है, अभी तो मैं अस्त्र शस्त्र क्या धारण कर सकता हूँ, कर्राटे लेकर विजयश्री के बाद सोया हुआ था, किसी तलवार से काट दो, तीर से मार दो। उन्होंने कहा, नहीं, तलवार से तुम्हारा गला काटूंगा, तीर से तुम्हारे शरीर को छिन्न करूंगा, तुम्हें सदगति हो जाएगी, तुझ गुरुद्रोही की दुर्गति हो, इसलिए गला मरोड़ करके मार दिया, गला दबा करके मार दिया। अंतर हुआ ना, संग्राम में मारा जाए व्यक्ति तो सदगति होती है, लेकिन हुंकार के द्वारा मार दिया जाए, गला मरोड़ के मार दिया जाए, तब क्या दुर्गति होती है। इसी प्रकार से कलयुग में भी जो प्राणी अत्यंत पापी तापी विशेषकर मनुष्य होते हैं, अपने ताप में पाप में इतने रचे पचे होते हैं, प्रायश्चित नहीं कर सकते, पश्चाताप नहीं कर सकते, हजारों व्यक्तियों के शील का धन का अपहरण करते हैं, हजारों व्यक्तियों को मारते हैं, ऐसे अत्यंत आतंकवादी अराजक तत्वों को भगवान कल्कि मार डालते हैं। उसके बाद जो शेष मनुष्य रहते हैं, उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य हवा का स्पर्श करके उनका मन इतना शुद्ध हो जाता है, कल के दोषों से विनिर्मुक्त हो जाता है कि वो कृतयुग में रहने योग्य हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो आगे जो राजा होंगे वो अभी भी हैं या नहीं, तप कर रहे हैं भागवत के अनुसार ही। हम चारों शंकराचार्य की बैठक थी तो हमने कहा, हमको क्या चिंता है, जैसा राजा चाहिए वो राजा तो तप कर रहे हैं, कृतयुग में वही राजा होंगे, अभी भी वो हैं भागवत आदि के अनुसार। तो कल की भगवान की यह विशेषता है, कलयुग के दोषों का अपनोदन करने में समर्थ हैं, ऐसे कल की भगवान का स्मरण करें और यह कहें कि हे प्रभो, आप मेरे जीवन में ऐसे बल और वेग का दान कर दें कि कलयुग के दोषों से मैं सुरक्षित रहूं, भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें, ऐसा चिंतन करना चाहिए, मंत्र का पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए। माम केशवो गदया प्रातरव्यात गोविंद आसंग मातवेणु नारायण प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुरिन्द्रय पाणिः। विश्वा श्लोक। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर हमारी रक्षा करें। प्रातः काल में केशव वो भी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर गोविंद अपनी बांसुरी लेकर मेरी रक्षा करें। लो जी, बांसुरी शब्द ब्रह्म का भी व्यंजक संस्थान है और गदा वायु तत्व का भी व्यंजक संस्थान है और चक्र तेज का भी व्यंजक संस्थान है, पद्म पृथ्वी का भी व्यंजक संस्थान है। भगवान के शंख चक्र गदा पद्म, यहाँ पर शंख के स्थान पर बांसुरी, बांसुरी के द्वारा क्या शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है, शब्द तत्व का अभिव्यंजक संस्थान बांसुरी है। बांसुरी पर तान छेड़ दिए, शब्द की अभिव्यक्ति हो गई। गदा का विन्यास किया, वो क्या है वायु तत्व मूर्त होकर गदा के रूप में भगवान के पास है हाथ में। चक्र क्या है तेज मूर्त, तेज तेज का मूर्तिमान स्वरूप चक्र है। और पद्म है पंकज पद्म, उसमें जल और पृथ्वी दोनों की प्रधानता होती है। पंकज को जलज भी कहते हैं और पंकज भी कहते हैं, कमल का दोनों नाम है ना। जलज उसकी उत्पत्ति में जल निमित्त कारण है क्योंकि शीतलता है उसमें, और पंख उपादान कारण है। लेकिन कमल में विशेषता क्या है, जलगत जलनिष्ठ शीतलता तो ले ले लेकिन द्रवता न ले, और पंखनिष्ठ दुर्गंध न लेकर सुगंध के रूप में उसको परिणत कर दे। कमल में विचित्रता है या नहीं, मलिन दुर्गंध युक्त पंख से प्रादुर्भूत होने पर भी दुर्गंध उसमें नहीं, दुर्गंध को सुगंध के रूप में परिणत कर दे। और जलगत शीतलता तो ले ले लेकिन द्रवता न ले, तो जलगत शैत्य का ग्रहण कर ले द्रवता का ग्रहण न करे, और पंखगत दुर्गंध को सुगंध के रूप में परिणत कर दे। यह बहुत विचित्र बात है। और असंगता उसमें अभिव्यक्त हो जाए, जिस जल से उत्पन्न है उससे भी असंग रहने की उसमें क्षमता होती है। पद्म पत्र मिवाम भाषा कैसा जीवन होना चाहिए, कमल से क्या शिक्षा लें, जल से उत्पन्न होकर जल से भी असंग रह लेता है कमल, जिससे उत्पन्न हुआ उससे भी असंग, जिससे उत्पन्न हुआ उसकी द्रवता तो नहीं ली शीतलता ले ली, और पंख से प्रादुर्भूत हुआ लेकिन पंखगत जो मालिन्य है उसके स्थान पर मालिन्य नहीं बिल्कुल दिव्यता सुंदरता, मलिनता नहीं सुंदरता, और पंखगत जो दुर्गंध है उसके स्थान पर सुगंध, तो कितनी ऊंची दिव्यता है किसमें कमल में। ऐसे व्यक्ति को जिस कुल में उत्पन्न हो बाबा कौन होगा, संत महात्मा के रूप में कौन आवेंगे, घर का त्याग कौन करेंगे, जहाँ उत्पन्न हुआ उनसे भी असंग, कमल जल से भी असंग अलिप्त रहता है। और पंखगत किसी कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति उस कुल में जो बुराई है अपने जीवन में बुराई ना आने दे, क्या गंध तो है लेकिन दुर्गंध नहीं है, अब पंख में मलिनता है उसमें सुंदरता है, हो गया या नहीं, अपने कौलिक संस्कार का भी शोधन कर दे। और जिस कुल में उत्पन्न हो उसके में भी आसक्त ना हो, अनासक्ति भी है तो कृतज्ञता नहीं है, बहुत ऊंची बात, कृतज्ञता के नाम पर आसक्ति न पले। संतों को ध्यान रखना चाहिए, सबको इतना कृतज्ञ मत बनिए कि आसक्त हो जाए, अनासक्ति के नाम पर कृतज्ञता न पले। माता पिता ने जन्म दिया अब बाबा होकर कृतज्ञ मत बनिए, उनके प्रति क्या होनी चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। असंगता के नाम पर कृतज्ञता न पले, कृतज्ञता के नाम पर आसक्ति न पले। तो जल के सूख जाने पर कमल सूख जाता है, कृतज्ञता का परिचय देता है या नहीं, और जल में रहकर भी असंग रहता है, अनासक्ति का परिचय देता है। तो कमल से यह सब शिक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो फिर क्या कहना, पाप ताप को दूर कर देते हैं। तो सूर्य भगवान कुछ ऊपर उठ गए उस समय, गोविंद मेरी रक्षा बांसुरी से करें, बांसुरी भी रक्षा करने में वेणु भी समर्थ है। दोपहर के पहले भगवान नारायण तीक्ष्ण शक्ति लेकर हमारी रक्षा करें, काल कृत प्रकोप से रक्षा, देश कृत प्रकोप से रक्षा, वस्तु कृत प्रकोप से रक्षा, व्यक्तिकृत प्रकोप से रक्षा, अधिभूतकृत अध्यात्मकृत अधिदैवकृत प्रकोप से रक्षा, वर्म या कवच का अभिप्राय होता है। बांसुरी लेकर दोपहर के पहले नारायण तीक्ष्ण शक्ति के द्वारा रक्षा करें। दोपहर हो जाए तो भगवान विष्णु का ध्यान करें, चक्र सुदर्शन के द्वारा हमारी रक्षा करें या मेरी रक्षा करें। इस प्रकार चक्रराज, चक्रराज क्या करें, सुदर्शन मेरी रक्षा करें दोपहर हो जाने पर। इस प्रकार आगे भी काल कालकृत प्रकोप से नाश, कालकृत प्रकोप से दूर रहने की बात है कवच में। देवो परामणे मधुहो ग्रधन्वा सायं त्रिधामा वतु माधवो माम दोषे ऋषिकेश उतार धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः। कवच तो है, इसमें दर्शन और विज्ञान भी बहुत है, व्यवहार की दिव्यता का भी इसमें संदेश है। नारायण तीसरा पर हो गया। भगवान मधुसूदन मधु नामक दैत्य को मारने वाले धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। भगवान का धनुष तो हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन धनुष धनुर्धर मधुसूदन का ध्यान करके धनुष से अपनी रक्षा कर सकते हैं। तीसरे पार में सायंकाल ब्रह्मा आदि त्रिमूर्ति, ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति माधव मेरी रक्षा करें। सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश हमारी रक्षा करें, ऋषिकेश सूर्यास्त के बाद, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से काल हमारे लिए सुमंगल हो, कालकृत प्रकोप, काल गर्भित प्रकोप, काल के कुपित होने पर प्राप्त जो जीवन में उपद्रव की प्राप्ति होती है, उससे जीवन विनिर्मुक्त रहे। यह भी कहा, देश को लेकर, काल को लेकर, वस्तु को लेकर, व्यक्ति को लेकर, अधिभूत को लेकर, अध्यात्म को लेकर, अधिदैव को लेकर और माया को लेकर जो जीवन में मलिनता उपद्रव, उन सब को शांत करने की क्षमता वर्म अर्थात नारायण कवच में है या नारायण कवच। श्री वत्स धामा पर रात्र ईशः प्रत्युष ईशो सिधरो जनार्दन दामोदरो व्यादनुसंध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति। फिर क्या कहा, रात्रि के पिछले पार में श्री वत्स लांछित श्री हरि श्रीमन्नारायण हमारी रक्षा करें। श्री वत्स चिन्ह से युक्त जो श्री हरि हैं रक्षा करें। उषा काल में खड्ग धारण करने वाले जनार्दन हमारी रक्षा करें। सूर्योदय के पूर्व दामोदर हमारी रक्षा करें या मेरी रक्षा करें। जितनी संधि वेला है संध्याओं में फिर क्या हो, कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से वर्म कवच के द्वारा हम मांत्रिक कवच के द्वारा तत्त्व देवता भगवान के अवतार और विविध आयुध धारण करने वाले भगवान इनका चिंतन करके स्मरण करके अपने जीवन को निर्दोष सर्वथा सुरक्षित कर सकते हैं। इस कलिकाल में तो बहुत आवश्यक है। फिर हम लोग जो सरकार से भिड़ते रहते हैं, कश्मीर पर वक्तव्य दिया तो आतंकवादी जितने हैं वो सब कुपित होंगे या नहीं, तालिबान ये सब भी हमारे वेबसाइट पर सुनते हैं हमको, पूरा विश्व हम पर दृष्टि लगाए हुए है, या सफल हो गया तो क्या क्रिश्चियन क्या कम्युनिस्ट क्या मुस्लिम तंत्र का अभियान सफल नहीं होगा हिंदुओं को विलुप्त करने का। पूरा विश्व कुपित होकर अंदर ही अंदर बहुत तीक्ष्ण दृष्टि से मुझे देखता है। ऐसे जो भी क्रांतिकारी होते हैं आध्यात्मिक धरातल पर क्रांति लाने वाले, उन पर करोड़ों व्यक्तियों की घातक दृष्टि होती है। उस घातक दृष्टि से अपनी रक्षा इस प्रकार नारायण कवच आदि के माध्यम से करनी चाहिए। भगवान का होकर भगवान की भावना के अनुरूप जीवन यापन करें और स्वस्थ क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त करें तो जितनी विघ्न बाधाएं होती हैं भगवान के प्रभाव से सब क्या विलुप्त हो जाती हैं। अब 23वां समय हो रहा, चक्रम युगांता नलतिग मनेमि ब्रह्म समन्ता भगवत प्रयुक्तम दंदग्धि हरि सैन्यमाशु कक्षम मयावात सखो हुताशः। बहुत अच्छा है। संजय ने कहा धृतराष्ट्र से, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, वेदव्यास के द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि से मैंने देखा, दिव्य चक्षु से देखा, पांडवों की रक्षा में भगवान श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र नियुक्त हैं, उनका बाल बांका कौन कर लेगा। धर्म रक्षक जो होते हैं भगवान उनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र को नियुक्त करते हैं, स्वयं ही भगवान उनकी रक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन भगवान का स्मरण, उनके आयुधों का स्मरण, अंग प्रत्यंग का स्मरण, दिव्यात दिव्य नामों का स्मरण करके अपने जीवन को दिव्य बनाने का सुरक्षित रखने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। हे सुदर्शन, आपका आकार रथ के पहिए के समान है, आपके जो किनारे का भाग है प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से चतुर्दिक भ्रमण करते रहते हैं, जैसे आग वायु की सहायता से सूखे तृण इत्यादि को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना से रक्षा कीजिए, शत्रु सेना को भस्म कर दीजिए। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की प्रार्थना भगवान के सुदर्शन चक्र की करनी चाहिए। इससे क्या होता है, सुदर्शन चक्र उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं, शत्रु सेना का संहार कर देते हैं। निमित्त वाले ही कोई बने वो चक्र के ही मारे होते हैं, बाहर से कोई निमित्त बन जाए अलग बात। मयई वैते निहता पूर्वमेवम, पूर्व पहले ही मेरे द्वारा ये सब मार दिए गए। पूर्वमेवा मेरे द्वारा पहले मार दिए गए, तुम निमित्त मात्रम भविष्य साचिन, मेरे द्वारा मारे गए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके बट्टे खाते में ख्याति प्राप्त कर लो। भगवान के भक्त के साथ जो माया करता है वो माया उस पे उलट के पड़ जाती है। मायापति सेवक सन माया करई तो पलट परे खगर आया। क्या कहा भुसुंड जी ने गरुड़ जी से, भगवान के सेवक जो हैं शरणागत हैं उनके साथ कोई कुचक्र चलता है, कपट चलता है, माया का प्रयोग करता है, भक्तों पर उस माया की दाल नहीं गलती, प्रयोक्ता को वह माया जला देती है। बड़ी विचित्र बात, जो अपराध राम कर करें राम रोष पावक तेज रहीं, जो अपराध भक्त कर करें राम रोष पावक तेज रहीं, निज अपराध रिसाई न काहू, भगवान के प्रति अपराध कीजिए भगवान क्षमा कर देंगे, भगवान के भक्त के प्रति अपराध किया तो भगवान के रोष रूपी अग्नि से रोषाग्नि से भस्म हो जाएंगे। जो अपराध भक्त कर करही राम रोष पावक ते जरही, जो भगवान के भक्त के प्रति अपराध करता है, दुर्व्यवहार करता है, राम जी के कोप से राम जी के कोपाग्नि से वह जल जाता है। इसीलिए भगवान सुरक्षा करते हैं, लेकिन अपनी ओर से भी भगवान का स्मरण करके, उनके आयुधों का स्मरण करके और भगवान के विविध अवतारों का स्मरण करके विविध प्रयोजनों की सिद्धि कर लेनी चाहिए। हर प्रकार से अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहिए। गणेश निस्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंड निष्पीड्यजित प्रियासी कुष्मांडवैनायक अक्षरक्षो भूतग्रहश्चूर्णय चूर्णयारीन। अब भगवान कौमोद की गया गदा कौमोद की गदा भगवान धारण करते हैं, उसका नाम देखो रघुवा जी के प्रवचन सुनने का समय हो गया है। देखिए यहाँ सुदर्शन की प्रार्थना की गई, सुदर्शन जड़ होते तो उनकी प्रार्थना कैसे करते, जड़ सदृश परिलक्षित होने पर भी सुदर्शन जड़ नहीं है, और भगवान के पास जो कौमोद की गदा है जड़ सदृश परिलक्षित होने पर भी जड़ नहीं, अतः उसकी प्रार्थना की गई है। आपसे छूटने वाली जो चिंगारियाँ हैं वो तो वज्र के समान सर्वथा असह्य हैं। अब भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, अब माता के समान मेरी रक्षा करें। कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच कुरग्रह को आप कुचल डालिए, मेरे शत्रुओं को आप सब प्रकार से चूर्ण करके मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार विश्वरूप ने देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश देकर दैत्य दानव असुर राक्षस इन सब से त्राण दिलाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। बाहर से अस्त्र शस्त्रधारी वज्रधारी इंद्र हैं, लेकिन वज्र या अस्त्र शस्त्र से भी रक्षा होने पर भी इन्हीं से रक्षा होती तो देवगुरु बृहस्पति के तिरोहित हो जाने पर देवगुरु बृहस्पति ने इनकी संपत्ति का अपहरण नहीं किया, अस्त्र शस्त्रों का अपहरण नहीं किया, सेना का अपहरण नहीं किया। सेना और शक्ति समृद्धि सब बनी हुई थी, लेकिन रक्षा करने में देवराज इंद्र और देवता समर्थ नहीं हुए। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु की आवश्यकता है का अर्थ यह है कि विश्वरूप के पास जो वैष्णवी विद्या थी और नीति निपुणता थी, उसके बल पर देवराज इंद्र और समग्र देवताओं को उन्होंने अजय बना दिया। भारत को लेकर मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी विडंबना यह है, क्रिश्चियनों के पास पोप हैं लेकिन भारत के पास कोई सनातन वैदिक आर्य मार्गदर्शक नहीं है। माने भारत इनका मार्गदर्शन नहीं लेना चाहता। यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अंदर से संत महात्मा अध्यात्मनिष्ठ महानुभावों को कुछ गिनते नहीं, कभी कभी केवल हाथ जोड़ लेते हैं, मार्गदर्शन बिल्कुल पसंद नहीं। इतने उन्मत्त ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आदि भारत के होते रहे हैं, इनके हृदय में अध्यात्मनिष्ठ महानुभावों के प्रति, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, सनातन वैदिक सिद्धांत के प्रति आस्था ही नहीं है। इसलिए भारत की स्थिति बहुत दयनीय है। धर्म विहीन, अध्यात्म विहीन, गुरु विहीन भारत अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकेगा, यह एक चिंतनीय विषय है। और भयंकर अपराध इन नेताओं के द्वारा हो रहा है। इनको सबसे ज़्यादा बाधक चीन और पाकिस्तान नहीं, संत महात्मा ही दिखाई पड़ते हैं। संत भी चाहिए तो अपनी पार्टी का, ताकि वो कार्यकर्ता होकर काम कर सके। महात्मा भी चाहिए तो अपना अनुगामी। ये मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं, मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार नहीं। इनका दोष भी नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको ऐसा ही पाठ पढ़ाया, एक राजनेता को प्रधानमंत्री बना दिया अपने अनुकूल, और एक राजनेता को आध्यात्मिक गुरु के रूप में खड़ा कर दिया। इस प्रमाद का फल आज हम भोग रहे। फिर विनोबा जी खड़े हो गए, कांग्रेस ने उनको खड़ा कर दिया, फिर दलाई लामा को खड़ा कर दिया, ताकि सनातनी गुरु से इनको दूर रखा जाए। यह एक बहुत विडंबना है क्रिश्चियनों की। हमारी अनुकृति पोप हैं या नहीं, हमारा अनुकरण करके वो सुरक्षित हैं, और जिसके कारण हम सुरक्षित थे उसी के प्रति अंग्रेजों ने अनास्था उत्पन्न कर दी। एक राजनेता ही धर्म गुरु के रूप में ख्यापित किए गए, पहले गांधी जी ख्यापित किए गए, फिर विनोबा जी ख्यापित किए गए, अब वो जो अपने को हिंदू मानते नहीं वो दलाई लामा ख्यापित कर दिए गए हैं उन्हीं को। लेकिन उनका भी मार्गदर्शन ये लोग कहाँ लेते हैं, मानते हैं शंकराचार्य आदि से बहुत ऊंचा मानते दलाई लामा को, लेकिन दलाई लामा जी का पहला वाक्य होता है कि हम हिंदू हैं ही नहीं, अपने लिए हिंदू ही नहीं। तो ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है कि सनातन परंपरा के आचार्य का दमन राजनीतिक दल करते आ रहे हैं। इस अंग्रेज की कूटनीति को विफल करने की आवश्यकता है। हर हर महादेव।